spoko. Dym z bla la la la wciągam głęboko. Katama, Polum, Fata, Maroko. To hasła, pilno by fifka nie zgasła. Może byś nie kasłał. Tede przeprasza, do tego hasza. Szaleje na gwizdku, a blant się dogasza. Gaśnie. Tede kończy właśnie. Jarać towar. Wszyscy lubią tutaj jarać towar. No.